إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام ويكي ليوبيتا nilizungumzia fadhila za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nikatoa baadhi ya nusus za kitab na sunna zinazoamrisha ibada hii adhima ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nitaelezea faida za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali ya thawabu, kuna fadhila nyingine na faida nyingine nyingi za ibada hii ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ametaja faida zaidi ya 70 za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Wabilu Tayyib min al-Kalimi Tayyib. Ibn al-Qayyim rahimahullah ametaja zaidi ya faida 70. Mimi nitataja baadhi tu ya faida hizo kutokana na wakati. Faida ya kwanza iliyoko katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata uhai wa moyo na kupata nguvu za moyo kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na uhai wa moyo wake na anakuwa na nguvu katika moyo wake. Ni kama mwili wa mwanadamu uliokosa nguvu, mwili ule unakuwa hauna faida yoyote, hauwezi ukafanya kazi yoyote kama mwili hauna nguvu. Ndiyo moyo wa mwanadamu, unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndipo unapokuwa na nguvu na uhai. Moyo usipomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ule unadhoofika. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amemfananisha mtu anayemtaja Allah na asiyemtaja Allah ni kama aliye hai na aliyekufa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihain من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Mtume SAW anasema mfano wa mtu anayemtaja Mola wake na mtu asiyemtaja Mola wake ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Aliye hai ndiye anemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekufa ndiyo asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu aliye hai na moyo wake uko hai na moyo wake una nguvu, na mtu asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kama maiti. Faida ya pili aliyoitaja Ibnul Qayyim rahimahullah, anasema kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kulia katika faragha ni sababu ya mtu kufunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu qala سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema watu saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Akawataja watu hao mpaka akamtaja wa rajulun ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. mtu aliyemtaja Allah faragha peke yake macho yake yakatoka machozi. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. mtu aliyemtaja Allah peke yake faragha macho yake yakatoa machozi ni katika watu ambao Allah atawafunika siku hiyo, atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Man, nani katika sisi illa man rahima Allah, wanaolia faragha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtaja Allah peke yao halafu macho yakatoa machozi, nani katika sisi? Wachache. Sisi tunalia tukifiliwa, tunalia tukipata hasara katika mali zetu, unajifungia chumbani unalia kwa sababu hizo za kidunia. Lakini sababu umemtaja Allah, ukamkumbuka Allah, ukamwogopa Allah peke yako faragha ukalia, wachache katika sisi. Wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynah. Faida ya tatu ni kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana ndio as-sabiqun, ndio wenye kutangulia siku ya kiyama. Wale wanaomtaja Allah sana mara nyingi ndio watakaotangulizwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaqa al mufarridun qalu wa mal mufarridun ya rasulallah qala adh-dhakiruna Allah katiran wadh-dhakirat. Mtume anasema sabaqa al mufarridun, wametangulia al mufarridun, masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wanamuuliza mtume wa mal mufarridun ya rasul Allah, kina nani mufarridun ya rasul Allah? Qal adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat, ni wanaume na wanawake wanaomtaja sana Allah, hawa ndio as-sabiqun. Aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im, ni hao wanaomtaja Allah sana. Faida ya nne ni kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunatia uzito katika mizani ya mtu siku ya kiyama. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunazidisha uzito wa mizani ya mtu za amali zake njema. Kuna mizani siku ya kiyama. Kila Muislamu lazima aamini kwamba kuna mizani siku ya kiyama za kupimwa thawabu na madhambi. Thawabu zikiwa nyingi mtu anakwenda peponi, madhambi yakiwa mengi kuliko thawabu mtu anakwenda motoni, wala iyadhu billah. يقول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كيو كمتجى الله كنزدش أزيتو كتك ميزان ذكواب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متوما نسمع ما تمشي مويلي ni mepesi kuyatamka katika ulimi, ni mazito katika mizani. Allah anayapenda matamshi hayo mawili, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Ni matamshi mepesi kuyatamka, lakini ndimi zetu ni nzito. Matamshi ambayo hayachukui hata sekunde moja, tayari umechatamka, lakini ndimi zetu ni nzito, ndugu zangu Waislamu, kwa vile hatuna mazoezi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati ni faida yetu za mizani za amali zetu, lakini bado tunakuwa na uzito katika ndimi zetu. Kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Man minna dhakara hadha min as-sabah, nani katika sisi wachache katika faida za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunafukuza mashaitani. Mtu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mashaitani wanamkimbia, anajiepusha na wasaisi shaitani na shari za mashaitani. يقول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Ikikupata tashwishi yoyote ya shaitani, takahifadha kwa Allah, na huyu shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehma atakimbia. Na ndiyo maana shaitani anaitwa al-khannas, kwa sababu ukimtaja Allah shaitani anakimbia. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anasema fakullama kana ahlul bait أكثر قراءة للقرآن وأكثر مذاكرة للأحاديث وأكثر ذكرا لله تسبيحا وتهليلا كان أسلم من الشياطين وأبعد منها. وكلما كان البيت مملوءا بالتشويش وكلما كان البيت مملوءا بالغفلة ومن أسبابها من الأوهام والأغاني والقيل والقال كان أقرب من وجود الشياطين. الشيخ بن باز رحمه الله أنا سمع كلا واتوا نيومبا ونبو كثيريشا كسوما قرآن wakakithirisha kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakakithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhanallah, la ilaha illa Allah, watu hawa watasalimika sana na mashaitani, watakuwa mbali na mashaitani. Lakini kila inapokuwa watu wa nyumba, nyumba imejaa ghafla, watu hawamtaji Allah, nyumba imejaa malahi na aghani, nyimbo na anashid na sababu za kughafilika kwa Allah, min alqili walqal, watu wanazungumza porojo majumbani, kana kana akraba min wujudi shayatin, nyumba hii iko karibu na kupatikana mashaitani. Mashaitani wanajazana katika nyumba ile kwa kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kusoma Qur'an na kuacha mudhakara lil ahadithi nabawiyya. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, لكزانغو إسلام إجماع إليوبيتا كتك خطبة يبيلي نليلزيا كوامبا أفضل الذكر لا إله إلا الله, بورا يا أذكار زكم تجا الله ني لا إله إلا الله. Nikataja hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma fi sunani Tirmidhi walladhi hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah, afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Mtume SAW asema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, bora ya kumtaja Allah ni la ilaha illa Allah. Pia nikasema hadithi يا طارق ابن عبد الله المحاربي الذي أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن وصححه الشيخ الألباني في صحيح الموارد, قام طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه علمونا متوم صلى الله عليه وآله وسلم في سوق ذي المجاز أكثم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بيا نكتم حديث يا معاذ بن جبل, نكتم حديث يا معاذ بن جبل الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله, كوامبا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Mtume anasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Nikaeleza kwamba hili ni kalimatu tauhid, na hili ndio kalimatu taqwa, na hili ndio kalimatu ikhlas, na hili ndio alkalimatu tayyiba. Nikasema kwamba haifai kuongezea Muhammadur Rasulullah. Sasa kuna ndugu yangu mmoja juzi akanambia kuna watu hawakufahamu kwamba kwa nini huwezi kuongeza Muhammadur Rasulullah, manake watu wameshazoea, watu wameshazoea akisema la ilaha illa Allah anaendelea Muhammadur Rasulullah. Sasa yule ndugu yangu akanambia hebu fafanua vizuri leo. Sasa nataka kufafanua khutba ile ya pili ya wiki iliyopita. Nimeelezea hadithi hizi na nikasema kwamba haifai kuongeza Muhammadur Rasulullah kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, hili ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah ni kalimatu tauhid, ni kalimatu ikhlas, ni kalimatu taqwa, la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huwezi ukamtia Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu tunampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Kwa hiyo ni kalimatu ikhlas, ni kalimatu taqwa, la ilaha illa Allah. Sababu ya kwanza hiyo. Sababu ya pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye aliyetoa hadithi hizi akasema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, hakusema Muhammadur Rasulullah. Kwa nini sisi tunaongezea? Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo atqan nas, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye anayempenda Allah sana. Kwa nini hakuongezea Muhammadur Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akikataza masala ya kuongeza katika hadithi zake. Mtume amekataza jambo la kuongeza katika hadithi yake yoyote. Wacha hizi, wacha hizi za la ilaha illa Allah, hadithi yoyote yake ni haramu kuiongezea. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. Mtume anasema nikikupeni hadithi, nikikuambieni hadithi, msinizidishie. Idha hadathtukum hadithan fala tazidunna alay, nikikuambieni hadithi yoyote msinizidishie. Sasa ukizidisha, umemtii mtume au umemwasi? Wakati haya ni makatazo, ni nahi. Fala tazidunna alay ni la nahiya, anakataza mtume msinizidishie. Kwa hiyo unapozidisha una maana gani? Ndio unamtii mtume au unamwasi? Ndugu zangu Waislamu, lazima tuangalie alfadhi. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, alibadat tawqifia. Na adhkar tumeeleza kwamba ni ibada, kumtaja Allah ni ibada, na matamshi ya ibada yote ni tawqifia, yameshawekwa. Ibada zote ni tawqifia, yakiwemo matamshi ya ibada ni tawqifia, yameshawekwa. Hatuna sisi haki ya kuongezea ongezea katika ibada wala kuongezea ongezea katika azkar. Hatuna haki hiyo. Kwa hiyo tusijitie kwamba tunampenda sana mtume sallam tukaongezea katika hadithi. Hiyo sio kumpenda, sio kumpenda katu. Ni la ilaha illa Allah ndio kalimatu tauhid, afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Hizo ni sababu tatu. Hizi ni tauqifia, adhkar zote ni tauqifia. Huwezi ukaongeza maneno yako kwa sababu tayari yameshawekwa. Mtume sallam ametajwa katika shahada, katika tashahud lazima shahadatan, katika adhana lazima shahadatan, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Katika tashahud na katika adhana ni lazima, kafiri akitaka kuslimu lazima atamke shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Haya matamshi ya shahada yamekuja hivyo katika hadithi, pamoja na kwamba shahada katika kafaratul majlis pia hakuna Muhammadur Rasulullah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, kama ilivyokuja katika hadithi. Hatuna haki ya kuongezea, ndugu zangu Waislamu, na ndio maana watu wa bid'a wanaongezea ongezea. Ni haramu, ndugu zangu Waislamu, wala wasijidai kwamba kuna ubaya gani, maanake ndio hoja yao watu wa bid'a, kuna ubaya gani kuongeza Muhammadur Rasulullah? Ubaya upo, ubaya upo. Ni ibada hii, kuna haki ya kuongezea ongezea ukasema kuna ubaya gani? Kwani ni ibada yako hii? Wewe ndio uleta adhkari mpaka useme kuna ubaya gani? Upo ubaya. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni la ilaha illa Allah haifai kuongeza Muhammadur Rasulullah, ni bid'a. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.